cu lacrimi pe față. Și ce mai viață fără nicio speranță? Tare mi-e frică să trăiesc fără tine. Tu pentru mine ai fost ce-avea mai scump pe lume. Numele tău de azi îl voi uita, chiar dacă-mi plânge de dor inima. Singurătatea soră îmi va fi și lacrimile nu se vor opri. Numele tău de azi îl voi uita, chiar dacă-mi plânge de dor inima. Singurătatea soră îmi va fi și lacrimile nu se vor opri. De ce mi-e viața, de ce mi-e iubirea, de să mă lasă până noapte și zi? Nu am știut când doare despărțirea și când voi suferi. De ce mi-e viața, de ce mi-e iubirea, de să mă lasă până noapte și zi? Nu am știut când doare despărțirea și când voi suferi. Ce se întâmplă, un vis aș vrea să fie. Când mă trezesc, tu să fii lângă mine. Orice aș face, nimic eu nu mai pot schimba. Tristă-i viața să plâng în urma ta. Numele tău de azi îl voi uita, chiar dacă-mi plânge de dor inima. Singurătatea soră îmi va fi și lacrimile nu se vor opri. Singurătatea soră îmi va fi și lacrimile nu se vor opri.